السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب صلاة أهل الأعذار. باب صلاة أهل الأعذار. ملانغه أزنغمزية المؤلف رحمه الله صلاة يوين ينظر، صلاة يوين ينظر، يعني واتو ين يعذر وتصلي فيبي، واتو ين يعذر وتصلي فيبي. لا شك الإسلام ni dini ambayo kwamba imekuja kumuondoshea muislamu haraj na haina zile asar wal aghlal lati kanat min qablina, bila vikwazo vizito waliopewa umma waliotangulia. Sharia ya mtume wetu imesifika na sifa ya kipekee, nayo ni sharia yenye usahali na yenye kutuondoshea mazito. وإذا الله سبحانه وتعالى ما جعل عليكم في الدين من حرج كما الفسيمة في القرآن كما حق تجالي حرج كني دين، يعني ما مبو مزيتو نذيك. وإذا متو كيو نعذرو أمي أنبيو أصالي كلنغانا نعذروك ويزي كسماما ساوا كا uwezi kukaa ni sawa, lala kwa ubavu, lakini uswali. Hii ndiyo miza na ubora wa hii dini. Na Allah subhanahu wa ta'ala hatutakii mazito, bali Allah subhanahu wa ta'ala yotutakia mepesi. Allah subhanahu wa ta'ala asema: yuridu Allahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra. Allah subhanahu wa ta'ala anatutakia al-yusr, mapesi. Wala yuridu bikum al-usr, wala hawatakii nyinyi mazito. Na kwenye aya nyingine akasema: la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Allah haikalifishi nafsi isipokuwa uwezo wake. Kwa hiyo kama uwezo wako ni kuswali kwa kusimama, utasimama. Kama uwezo wako ni kuswali kwa kukaa, utakaa, wa hakadha. Asema al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala: yajibu an yusalli al-maridhu qa'ima fi fard. Yajibu ni wajibu na ni lazima. أن يصلي المريض قائما في فرض. مغونجوا ni lazima asali kwa kusimama kwenye swala ya faradhi, kwa sababu swala ya faradhi kisimamo ni nguzo, ni rukn min arkanu salah ni kusimama. Na dalili ya hiyo masala nini? Ni hadith ya Imran bin Husain. Imran bin Husain alishikwa na ugonjwa wa bawasir. Na maalum ugonjwa wa bawasir, mtu hawezi kusimama sana, huwa yamuuma, na mara nyingine inatoa damu. Akaja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam akamshtakia kwamba inna bi bawasir, mimi niko na bawasir na nashindwa kusimama. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia: salli qa'iman, salli qa'iman, swali kwa kusimama. Kwanza jaribu kwa kusimama, kwanza jaribu kwa kusimama. fa illam tastati' ukishindwa kusimama bawasiri ya kuuma huwezi kusimama fa qa'ida swali kwa kukaa na mara nyingi mgonjwa wa bawasiri ikiwa kusimama hawezi kukaa ndio hawezi kabisa kukaa ndio hawezi kabisa fa illam tastati' usipoweza kukaa fa ala jamb swali ukiwa umelala kwa ubavu swali ikiwa umelala kwa ubavu wala hakutaja mtume lalia ubavu gani ile itakayokuwa rahisi kwako swali ikiwa rahisi kwako ni kulalia ubavu wa kulia swali ikiwa rahisi kwako ni kulalia ubavu wa kushoto we swali hadha rawahu al-bukhari hiyo hadithi amepokea Imam al-Bukhari Alafu akataja ziada ya Nasa'i Nasa'i ameweka ziada akasema fa illam tastati fa mustalqiya ukishindwa kusali ukiwa umelalia ubavu swali kwa tani swali kwa tani kusali kwa tani mvi ni ukiwa umelala unaangalia mbinguni mgongo uko chini waangalia juu mbinguni kulala kwa tani ikiwa waangalia juu lakini hii ziada ni dhaif hii ziada ni dhaif sio sahihi طيب kwa hivyo ukishindwa kulala kwa ubavu swali kulingana na hali yako yote hata kama nkulala ukiwa umeangalia juu pia swali lakini hii lafzi kwenye hadithi kuthubutu lakini ittaqullaha mastata'tum istita'a yako mche mola wako kulingana na istita'a yako kwa hivyo usiache kuswali bihujja ati oh mimi siwezi kusimama siwezi kukaa siwezi kusali kwa ubavu naweza kusali kwa tani tu lakini madam hadithi ikutaja au ni dhaif sitoswali la lala kwa tani alafu swali kio umeangalia juu alafu swali wa hakadha sasa ikiwa umeswali kwa kukaa ama kwa kulala wa yumi fi ruku'ihi wa sujudihi bi ra'sihi ma amkanahu wakati wa kurukuu na kusujudu atashiria kwa kichwa chake atashiria kwa kichwa chake ma amkanahu kulingana na uwezo wake na akishiria wakati wa sujudu kichwa takiinamisha zaidi kuliko wakati wa rukuu kama ilivyokuja kwenye hadithi faja'ala ra'sahu akhfadha min ar-ruku' akashiria sujud alafu kainamisha kichwa zaidi kuliko wakati wa rukuu hii ni ikiwa waswali kwa kukaa au kwa kulala waswali kwa kukaa huwezi kusujudu na kurukuu wakati wa rukuu utainamisha kichwa kidogo kushiria rukuu wakati wa sujud utainamisha kichwa zaidi ili ishirie sujud hivyo ndivyo ilivyokuja kwenye hadithi ma amkanahu kulingana na uwezo wake usijilazimishe wengine wamekikaa wajikalifisha wakainamisha kito mpaka karibu shingo kuvundika ha kulingana na uwezo wako kulingana na uwezo wako Allah subhanahu wa ta'ala yuwajua sasa wewe umerukuu yuwajua sasa wewe umeshiria sujud umeshiria yote haya Allah anayajua na wewe ukiswali amuonesha nani Mola wako muoneshe mtu Yo madam mola wako anajua inatosha. Ma yahitaji uiname mpaka kugusa magoti. Ha. Kama anavyofanya baadhi ya nasi. Anapinda hivi mpaka karibu kugusa magoti ati ushiria sujud. Hadha min at-takalluf wa at-tanattu' ambao kwamba haipendezi. Liqaulihi sallallahu alayhi wasallam. Kwa nini amesema ma amkana shiria kulingana na uwezo wako? Kwa sababu Mtume sallallahu alayhi wasallam asema idha amartukum bi amrin فأتوا منه ما استطعتم حديث أبي هريرة وغير حديث أبي هريرة تم صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر نكي وأمريش أمري ويوت فأتوا منه إفنين إلى أمري ما استطعتم كلنغانا نوويزوين إتهدين منافوهزا متكليز أمريانكم ممن من أمريش مصالي swali kulingana na uwezo wa jitahidi. Uswali kwa kusimama, uwezi jitahidi uswali kwa kukaa, uwezi jitahidi uswali kwa kulala, lakini swali. Usiache swala kwa sababu ati uwezi kusali kwa kukaa. Usiache swala kwa sababu ati wewe ni mgonjwa au ni kitandani hospitali. Baadhi ya nas wanaofahamu mchache sana miskini. Atakuwa mgonjwa hospitali amefanya operation, amalia, au amelalishwa mgonjwa, basi haswali. Haswali, subhanallah. Hawe ukifa na kwenye maradhi yako ukaja ukafa, utakufa vipi? Subhanallah. Na hapa inatakana wale wenye kuuguza wagonjwa hospitali au nyumbani wawe makini na hili jambo na wasikubali. Wasikubali mgonjwa awe haswali, wafanye bidii kulingana na uwezo wao ule mgonjwa amswalishe, amtawadhishe, amsaidie na amkumbushe. Na amkumbushe. Kwa hivyo haifai mgonjwa alale tu kama ambaye hana hisabu. Atie ni mgonjwa. Chukua maji, tawadhishe. Hawezi maji ya mdhuru, chukua mchanga mfanyie tayammum. Alafu mamrisho ile mgonjwa wako ambe swali. Hata kama kushiria kwa kichwa swali, simuache anakaa pale atie subiri apoe, shuke hospitali apoe, ndio endea kwa swali tarawehe nyumbani. Sasa mbona ulipa tu? Tafikiri swali tarawehe, muulize akwambia hizi swala liko hospitali mimi nimelalishwa. Hadha ghalat. Wadhi jahl wala yajuz. Kwa hivyo Mtume atuambia nikiwaamrisha amri yoyote ifanyeni mahma stata'tum, kulingana na uwezo wenu. Hakusema kama mmelemewa wacheni. Hakusema mkilemewa wacheni. Amesema fanyeni kulingana na uwezo wenu. Mufanye kulingana na uwezo wenu. Tayeb, yati sual, itakuja sual. Mtume sallallahu alaihi wasallam hapa ametaja hali kadhaa. Hali ya kwanza ni kuswali kwa kusimama. Hauwezi ni uswali kwa kukaa. Hauwezi ni uswali kwa kulala. Alafu ushirie kwa kichwa. Tayeb. Tufaradhie mtu ni mgonjwa, hata kushiria kwa kitu hawezi. Ataswali vipi? Anao akili, akili yake iko, lakini ni kama mtu amepoza mwili mzima, ana baridi, amepoza mwili mzima, hawezi kuinusha hata kidole. Lakini akili yake razini iko, yozungumza, aelewa analoambiwa. Sema tu hawezi kutaharakisha hata kidole, kutingisha kidole pia hawezi. Na hadithi yasema ashirie kwa kichwa kwenye rukuu na sujud. Sasa yeye hata ishara hawezi, hawezi mpaka kushiria. Je, huyu tutamwambia aswali ama asiswali? Ikhtalafa ulama. Ulama hapa wamekhtalifiana kauli mbili. Kauli ya kwanza wanasema yasqutu anhu sala, swala itaanguka kwa mtu huyo, taklifu ya swala itaanguka, itakuwa yule mtu si lazima tena kuswali, kwa sababu hadithi imeshiria ashirie kwa kichwa. Yeye ni mgonjwa mpaka kichwa hawezi kushiria. Kwa hii dalili kuonesha amesamehewa kuswali. Wa hadha alqaul rajjahahu Shaukani rahimallah fa dhakarahu fi ad-durar al-bahiyya wa rajjahahu Shaukani katika sharhi yake ya ad-durar ambayo inaitwa ad-darari al-mudhiyya wa ghairi. القول الثاني قول يبيلي أمبوني وينجي كتك علماء نسيما أن الصلاة لا تسقط صلاة هيتو أنقوكا كواك أسيما حتى كما هاوزي كشيريا كواكي شوا ولا هاوزي كشيريا كواكي دولة صلاة هاوزي كوانقوكا كواكي كوانيني قالوا وكسيما لأن العقل مناط التكليف لأن العقل مناط التكليف. أكيل ديو محل بتكليف سمويلي سمويلي تكليف مفهومه ناكيلي. مدام مغونجو أنا أكيلي أكيل ياك تمام هذازي تو كتحركيش كيونغو. لكن يوسكيا يواجيبو أكيل ياك إيكو. هو نلزيم أصالة. كسب تكليف نكوندا كو أكيلي. ندم أنا متو مسال سلام كسمة. رفع القلم عن ثلاث وتواتات كلامه هينديك هوانا تكليف وكوانزا نان المجنون واندازيمو حتى يفيق مبكى أكيل زيرودي واضح. Mwandazimu hawezi kumwambia ati aswali tumtawadhishe kwa nguvu aswali. Hakuna akili hata kama yuweza kurukuu, yuweza kusujudu lakini akili hakuna. Kisha akataja alilala mpaka amke, wanaim hata yastaiqid. Kwa nini kipindi umelala hauna taklifu? Kwa sababu akili haiko. Na mtoto mdogo mpaka abale. Kwa hivyo ina maana madamu ile mgonjwa ana akili, swala ni lazima. Ulama wasema, jumhur wasema ashirie kwa macho. Ashirie, atingise macho. Rukuu na sujuda ashirie kwa macho yake. Akishindwa kushiria kwa macho, aswali kwa moyo tu. Yatosha. Lianna Allah ya'lamu ma tukhfi sudur. Allah anajua mpaka kitu kilichoko kifuani mwako nini. Kwa hivyo hii ndio kauli ya jumhur. Na kauli ya pili wanasema la, madamu ameshindwa kushiria kwa kichwa, na hadithi mwisho imetaja ishara kwa kichwa, basi swala kwake imeanguka ulazima. Lakini ala kulli hal, fi mithli hadha al-maqam tutakachukua ihtiyat na ibada, hususan mambo ya dhimma. Falladhi yadhhar wallahu a'lam, madamu akili yake iko hajapiswa, yajib aswali. Hata kama kushiria kwa macho au kushiria kwa moyo, aswali kwa moyo. La yatruki as-sala madamu akili yake iko. Kwa hivyo qaul al-jumhur aula wa aqwa. Qaul al-jumhur ina nguvu zaidi kulingana na hiyo dalili niliyotajia kwamba akili ndiyo mahali pa taklif, sio mwili. Sio mwili, ni akili. Lidhalika mtoto akishakukomaa akili yake akabaligha, hata kama ana mwili mdogo, kibaligha akili. Kipimo ni akili. Hadha hu. Lidhalika mathalan wanaobalighi mapema ni wasichana. Takuta saa nyingine baadhi ya miji ambayo kama hususa ina harara sana, miji ya harara sana, wasichana wabalighi mapema, miaka 7, wengine miaka 6, wengine miaka 8. Sasa utasema huyu si mukallaf kwa sababu mwili wake mdogo, umri wake mdogo. La, hasala taklif, yani maana yake akili yake iko tayari ile kukalifishwa, na ndio maana kakalifishwa. Kwa hiyo hauwezi kusema oh, madamu ni mdogo, mwili wake mdogo mdogo, huyu hatuwezi kumita mukallaf. La, madamu akili iko na shabalighi, hadhihi mukallafa. Naam. Thumma qala, kisha akasema wa tasihhu salatu fardhin ala ar-rahila waqifatan au sa'iratan khashyata ta'adhin biwahlin wa matar. Watasihu salatu fardhin, itasihi kusali sala ya faradhi, ni sawa kusali sala ya faradhi, ala rahila, juu ya mnyama. Sisi twajua al-asl haifai kusali juu ya mnyama sala ya faradhi, au juu ya kipando sala ya faradhi. Sala za sunna sawa, hii ndo asl. Ikifika wakati sala ya faradhi, ni lazima usimamishe gari ushuke usali, au ni mnyama umempanda, usimamishe mnyama ushuke uswali. Hii ndio asli. Lakini saa nyingine huja dharura, ikabidi uswali sala ya faradhi juu ya kipando chako. Ikiwa kuna dharura, basi itafaa. Itafaa kwa sababu ya dharura. Ndio akasema waqifatan, ikiwa kile kipando chako kimesimama, au sa'iratan, au ikiwa kile kipando chako kinatembea. Na ni sasa awe ni mnyama, ni ndege, ni gari, ni jahazi, yote ni kipando. Yajuzu kusali sala ya faradhi ikiwa umepanda kipando, kile kipando kiwe kimesimama au chatembea. Kwa dharura. Dharura gani? Khashyata ta'adhin biwahlin, kwa kuchelea kuudhika na matope, kuudhika na matope ya uchafu ya ardhi. Au matarin, ama mvua. Hauna pa kujificha, pengine safarini mbali, barabarani, jangwani huko. Hakuna mji, ni msitu tu. Sasa waogopa kuonyesha na ardhi chini matope, maji. Haukuambiwa ushuke ndo kajimfike kwenye matope ati uswali. Ha. Haukuambiwa ufanye hivyo. Hii dini yetu imekuja kuondosha haraj, imekuja kutuondoshia dhiki. Sharia inakuambia swali pale pale juu ya hayawani wako au gari yako, ikiwa yatembea, ikiwa imesimama, swali. Kwa sababu hapa kuna dharura, mvua juu ya shuka, chini kuna matope, sasa utasali vipi? Al-aslu haifai kusali sala ya faradhi kwa umepanda, lazima ushuki. Hadha al-aslu kweli, lakini inda dharura, inda al-haja, yajuzu kusali sala ya faradhi juu ya mnyama au kipando chako chengine. Ima ikiwa dharura ya mvua au ardhi imejaa matope, imenyesha, imesimama maji, hakuna ardhi kavu, ni maji maji kote. Basi utaswali juu ya kile kipando chako, haukuambiwa ushuke ujichafue na matope. Na saa nyingine kama kwa kwetu huenda matope ya maji ya choni. Watu siku hizi hawajali, sio nyumbani mtu maji yake ya choni kutoka nje barabarani. Habari hana. Ya uko choni, maji ya choni yako nje barabarani. Sallallahu alaihi wasallam. Hajali haki za barabara, hajali haki za wenye kupita barabara, hajali kwamba taudhi waislamu, hata hajali. Sasa ardhi kama hizo utajipaka na najisi ukiswali chini. Lidhalika hapo kuna dharura, utaswali juu ya mnyama wako ama ni gari yako ama ni ndege yako ama ni jahazi yako, si lazima ushuke chini kwa sababu ya swala ya faradhi. Dalili yake ni hadithi ya Ala ibn Umayyah rahimahullah katika kibar at-tabi'in radhiyallahu anhu ya'la ni katika walurawi hadithi kwa mtume sallallahu alayhi wasallam. يعلى من كبار الآخذين عن عمر يعلى من كبار الآخذين عن عمر نكتك كبار التابعين نعم نكتك كبار التابعين وليبوكي حديثني كذاك وعمر رضي الله عنه يعلى مراي حديث يا سيماء أن النبي صلى الله عليه وسلم انتهى كممتوم صلى الله عليه وسلم الكفيك إلى مضيق وهو وأصحابه كني بربارا نيمبامبا مضيق بربارا نيمبامبا هو وأصحابه يينا مصحابة ذاك وهو على راحلته نييك وجو يمنيماك والسماء من فوقهم نبينغو يعني السماء من فوق يعني مفوا السماء هابا نمعانا يمفوا يكو جو ياو كويبو جو مفوا ينشا نشيني كنا متوب والبلة من أسفل منهم نمتوب يكو چيني مجي مجي البلة مجي مجي يكو چيني كويبو جو مفوا ينشا نشيني مجي يمكا نبربارا نذيكي نمبامبا ساسا تفانين أولي كفنك صفو بربارا نمبامبا فحضرت الصلاة صلاة كهذورية فأمر المؤذن أكامريش مذيني فأذنا كاذيني ثم تقدم كيشا كتنغولية فصلى بهم كوصليش مصحابة يعني إيماء ككشيرية يوم يماك ككشوك كوصليش ككشيرية يجعل السجود أنفاني سجود أخفض من الركوع سجود نينام زايد كلك ركوع سجود نينام زايد كلك ركوع. على كل حال لكن هذا الحديث ضعيف هذا الحديث ضعيف لا يصح كويفو حديث سيساوى والصحيح من أقوال العلماء كوني صالة فراضي لازيما أشوكي كوني كيبانو لازيما أشوكي كوني كيبانو وصالي صالة فراضي ويندلي اللهم إلا إكيو هايوزيكاني كشوكا haiwezekani kushuka, basi utaswali hivyo hivyo. Kwa mfano, umepanda basi, yaenda Nairobi au mbele ya Nairobi. Wakati wa sala umefika. Dereva si Muislamu. Wamsimamisha akwambia, "Ah, mimi sina time bwana, nachelewa. Siwezi kusimama." Ni kafiri, hajali wewe umeswali kuswali shore yako. Ni kafir, na kafiri ni adui wa Muislamu popote alipo. Sasa haizi kusimamisha gari na hundo uadui wake. Wengi hawasimamishi bil ghalil lanum kufar. Allahumma illa muislamu na pia izakuwa muislamu sikizi pia sikusimamishie. Mando wao wenyewe hawasali. La hawla. Sijawahi kusafiri hata safari moja kama una dereva ushuka uswali. Ila leo mpaka sasa. Sijawahi na waislamu. Nasallallahu an yuslih al ahwal. Tumomba Allah tusilihishe hali. Maana ni khatari. Washangaa huyo dereva Muislamu na siku moja namwambia nisubiri kidogo na swali niko mbala ni wachelewesha la haula wala quwwata illa billah Muislamu mambo haya kizungumza kafiri tutaelewa lakini asla la yubali bisala. Sasa umepanda gari kama hiyo usiache swala mpaka Nairobi ifike ndo swali swala ukaitoa nje ya wakati. Mara nyingi swala alfajiri wanaondoka usiku. Swali kwenye basi. Hapa ni dharura, hata kama swala ya faradhi utaswali kwenye basi. Dalili ya hii masala nini? Fattaqullaha mastata'tum. Hii ndio istitaa yako. Hii ndio uwezo wako. Umesafiri na ndege. Kama ndege zile kubwa alhamdulillah kuna musalla ndani. Ziko ndege kubwa kuna musalla. Utakwenda utaswali. Hazina musalla ndege, swali kwenye kiti chako. Si mushkila, ma fi taklif. Alhamdulillah dinu yusur. Na huu ndio wepesi wa dini. Wepesi wa dini sio mwanamke kuwa tahijabu kwamba kifa hijabu ni uzito kama wanavyofasiri watu leo. Oh, nyinyi mwafanya dini mzito. Kumbe nini? Ameambiwa mwanamke avae hijabu sasa, ambiwa dini nzito. Huo si uzito, huo si wepesi. Wepesi ni upi? Wepesi ni kwamba tumruhusu mwanamke avae anavyotaka. Hiyo ndio wepesi wa dini. La. Hii ni mafuhumu mbovu walionao baadhi ya watu. Wepesi wa dini ni huo sasa. Yaani wakati wa dharura umehafifishiwa namna ya kuabudu. Hiyo ndio wepesi wa dini na suhula ya dini. Umesafiri na jahazi baharini. Tukwambia usiswali mpaka jahazi itie nanga. Ushuke bandarini ndio swali la. Swali wakati wa swala ukifika swali na huku jahazi inakwenda. Swali. Fattaqullaha mastata'tum, na hiyo ndio istitaa yako. Lakini ikiwa gari ni yako mwenyewe wapeleka, ni lazima ujubun shar'iyun ushunamishe gari ushuke usali. La yajuzu usali sala faradhi na kuwapeleka gari yako. La yajuzu. Kwa sababu gari yako, ukitaka utasimama, ukitaka utakwenda. Hapo ni lazima usimamishe gari uswali ukiwa umesimama kwenye ardhi, sio umepanda gari yako. Wazi? Natumai nimeeleweka. Yaani nakusudia sala faradhi. Ama sala ya sunna, sala sunna haina neno. Waweza kuswali na uko apeleka gari yako, shughulika na gari yako, mafi mshikila. Nizungumza sala ya faradhi. Qala at-Tirmidhi, Tirmidhi yasema baada kuipokea hadithi kwa sababu hadithi ni dhaif. Ndio akasema al-amalu alayhi 'inda ahli al-ilm. Hata kama hadithi ni dhaif, lakini ulama wameamua kuitumia. Wameafikiana kuitumia kwa sababu ya adilla nyingine amma ambazo zatanganya hii. Kama dalili gani? Fattaqullaha mastata'tum. Hiyo dalili ya kwanza lotegemea kutia nguvu ya hadithi. Hadithi ni dhaifu lakini kutia nguvu maana ya hadithi. Maana yake. Au vile vile aya la yukallifullahu nafsan illa usaha. Vile vile hadithi ma idha amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum. Zote hizi ni hadithi ambazo kwamba zachangia maana hii hadithi ambayo dhaifu hapa, na ndio maana ulama wakaitumia kwa sababu maana yake imethubutu kupitia dalili zingine kama hizo nilizozitaja. Kwa hivyo as-sahih al-asl haifai kusali sala ya faradhi juu ya kipando. Hii ndio asl, isipokuwa ikiwa wewe hukumiliki kile kipando na huwezi kukisimamisha, hapo utaswali. Hapo utaswali. Ama ikiwa waweza kukisimamisha kile kipando mkashuka mkaswali, yajibu wujuban shar'iyyan ufanye hivyo. Hadha hu. Au iwe safari yenyewe haikubali kusimama, kama ndege kwenye anga, je utasimamisha vipi ndege isimame uswali angani? Hakuna. Alosafiri na ndege, alosafiri na jahazi, adi. Jahazi utatia nanga uswali alafu utoe nanga uondoke? La. Maana yake hata ukatia nanga ukasimamisha jahazi, bado uko juu ya maji, hauko ardhini. Idhalika safari ya jahazini, safari ya ndege yaeleweka. Ama safari ya kutumia barabara ya ardhini intikavu, fihi tafsili. Ikiwa kile kipando wewe umekimiliki au hukukimiliki, waweza kuomba ruhusa kusali na ukasikizwa, ni lazima uombe ruhusa ya kusali kwanza ufanye. Ikiwa haukusikizwa, basi ikiwa umesikizwa dereva atasimama, utashuka, utaswali wa hakadha. Ikiwa haiwezekani, sasa ndio utaswali swala yako ya faradhi katika ile hali ambayo uko. Hadha hu. Walmusafiru, na msafiri, yukassiru rubaiya, anakusuru swala za raka nne nne, anazikusuru, anazifanya mbili. Khasa, peke yake, peke yake. Yani swala magharibi, swala magharibi haipunguzi, swala alfajiri haipunguzi. Zinaopunguzwa ni swala za raka nne khasa, peke yake. دليل يا هي مسألة دليل يا هي مسألة الله سبحانه وتعالى سيما وإذا ضربتم في الأرض وإذا ضربتم يعني إذا سافرتم لما أنا ضربتم هب ما أنا ضربتم كوني آيان نيني سافرتم وإذا ضربتم في الأرض مكي سفيري كوني أرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة حكونا مذاب مكي قصور صلاة زركان مكزي قصور مكزي صلاة بيلي بيلي هذا هو إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا مكيوغوبا فتنة يعني مكيوغوبا مكافيري كوا بيجا فيتا يعني ممروسيو كسالي ركا مبيلي بدلي أنه كوا سبابو يا خوف إلي أدوية سوافامية هندو لكوا سباب منزو صلاة القصر لكوا منزو ني إمروسيو قصر كوني سفاري يكي فيتا بس منزو لكوا قصر يا صلاة إمروسيو كوني سفاري يكي فيتا بكي يكي kwa sababu kwenye vita ukiswali raka 4 ni nyingi kuliko raka 2. Ndio maana wale mujahidun wakaruhusiwa kuswali 2 2 kwa ajili ya hofu ya adui asije akawavamia. Alafu amani ilipokuja mtume akaendelea kuwaruhusu kufanya kasra hata kama ni safari ya amani si safari ya vita. Na ndio maana Ya'la ibn Umayyah rahimahullah sema nikamuuliza Umar qultu ni Umar Allah sema falaysa alaykum junahun an taqsuru min as-salat in khiftum mukiogopa. Akamwambia فقد أمن الناس خوف يشون روكا لو تسافري سفر إذا جهاد سيس نواتو نفاني قصر كونين نيلي ضرورة قصر شايشا قال عمر كما بيا عجبت مما عجبت منه ميبل لشانغانا هيو بونا ساسا كنا أماني نتوهندليا نقصري نآية مسيما إن خفتم مكيو غوبا فيت ساسا تو غوبا تنا فيت هكونا تنا جهاد ساي نبونا توصلي قصري أسيما عمر كموليزا متومي kwa nini tuendelea kufanya kasri na vita imeisha? Qala mtume akamjibu sadaqatun tasaddaqa Allahu biha alaykum. Hiyo ni sadaqa. Ni sadaqa Allah amewapa kama hadia, kama zawadi. Faqbalu sadaqatahu, ikubalini sadaqa yake. Kwa hivyo hukumu ya kasri itaendelea hata kama hakuna vita. Kama sahihi watu wakisafiri wafanya kasri na hakuna vita. Na dalili nyingine kwenye hadithi, hadithi ya Aisha في الصحيحين أسيما متوم صلى الله عليه وسلم فرضت الصلاة ركعتين ركعتين فأقرت صلاة السفر وزيدت في الحضر منزل كوني قصر ركام بالنبيلي صلاة المفرضية أيضا ثم بعد ذلك زكا بيلي زكا ونجزة زكا فنيوان اسبقوا مغرب ما الفجيري كويبا الأصل لكوني قصر ثم كونجزة sasa kwa ukisafiri utarudi kwenye asili yako ya ile kasr. Ukisafiri utarudi kwenye asili yako ya ile kasr. Kwa hivyo yafaa kwa msafiri aliyesafiri masafa ya 85 kilo fama foko. Ukikata masafa ya kilomita 85 kuendelea waruhusiwa kutukua ruhusa za safari zote. Kufuturu Ramadhani, kukusuru sala na kukusanya waruhusiwa. Ama ikiwa safari ni chini ya masafa hayo, hauruhusiwi. Ama ikiwa safari ni chini ya masafa ya 85 kilomita, hauruhusiwi. Kwa hivyo lazima tuwe makini katika safari zetu. Je, ni masafa ya safar ama si masafa ya safar? Takuta baadhi ya nas, usafiri tu hapa na hapa, safari mwenyewe kusuru swala hula. Maisluh. Mtu enda ukunda tu, atiafanya jama, safari. Yuenda kilifi tu hapo, atiwa kusanya swala, jama, safari. La, ma yasluh hatha. Ma yasluh. La budda min 85 kilo, fama fauk. Umekata kilomita 85 kuendelea, sasa ndo utachukua ruhusa za safari. Kilifi tu hapa, takaungu tu hapa kilifi. Kilomita 60-70, nasikia 70-75, mtu tamona kusanya swala. Ma yajuz hatha. Wala kiurfi pia haiitwi safari. Sijamsikia hata mtu mmoja asema mimi nasafiri nda Kilifi. Sijasikia. Wameenda Kilifi. Maana ni hapo tu. Ni mwendo wa saa wahida fakhlas. Wazi? Fama yajuzu at-tasahul fi hadha. Fama yajuzu at-tasahul fi hadha. Idhalika la budda min 85 kilometer ndio uanze kuchukua ruhusa za safari. Hata kama ni kwa ndege, kwa nini? Hata kama ni kwa ndege. Bora tu ni 85 kilo. Walahu alfitru fi Ramadhan. Vile vile msafiri anaruhusiwa kufuturu Ramadhani. Anaruhusiwa kufuturu Ramadhani akihitajia. Akihitajia. Na asipohitajia hakulazimishwa. Hakulazimishwa. Allah subhanahu wa ta'ala asema, faman shahida minkum ash-shahra falyasumhu. Kwanza akaamrisha watu wote wafunge Ramadhani bila kutofautisha. Kisha mbele akatofautisha akasema, wa man kana minkum maridhan au ala safar, lakini ambaye kwamba ni mgonjwa au msafiri akamruhusu kula ale, alafu fa'iddatun min ayamin ukhra, alafu alipe baada ya Ramadhani. Alipe baada ya Ramadhani. Na imekuja kwenye hadithi ya Anas radhiyallahu anhu asema, tulikuwa pamoja na Mtume sallallahu alaihi wasallam safarini, tukatafuta kivuli ili cha kujificha kwenye kivuli. Tukakaa kwenye kivuli, sasa Mtume akawatuma watu washughulike, wafanye shughuli. Asema Anas, fa amma alladhina swamu falam ya'malu shay'a, wale waliofunga walishindwa kufanya kazi hata moja, walishindwa kutafuta kuni, walishindwa kuwasha moto, walishindwa kuchota maji, sababu wafunga na harara, na mtu akifunga na regea. Sasa Anas asema wale walikuwa wamefunga katika sisi wakaregea, hawawezi kufanya kazi. Tukafanya sazi sisi tulofuturu, asema sisi tulikuwa tufungi safarini, tukafanya kazi, tukachota maji, tukafanya kila kitu. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipoona ile hali akasema, dhahaba almuftiruna alyawma bilajr, waliyafuturu leo wamechukua thawabu zote. Maana wao ndio wamemhudumia mtume, na wewe somo yako ndio ilikuzuia kumhudumia mtume. Na ndio maana akasema, laysa minal birri as-siyamu fi as-safar, si katika wema kufunga safarini. Kwa nini? Kwa sababu alimwona mtu amfunga akazimia kwa kufunga, akamwona mfini kwa akauliza, huu nani ana nini, mbona ameanguka? Akaambiwa huu ni saim. Mtume sasa akasema, laysa minal birri as-siyamu fi as-safar, si katika wema, si katika mambo mazuri mtu kufunga safarini. Yani ikiwa hali yake itakuwa kama hali ya huu sahaba ambao saumu inamlemea, saumu limlemea. Lakini ikiwa saumu haimlemei, haina neno. Dalili ya hadithi ya huyu Anas asema, kunna nusafiru ma'a an-nabi sallam faminna as-sa'im wa minna al-muftir. Anas radhiyallahu anhu anasema fi sahih, tulikuwa tukisafiri na Mtume sallallahu alayhi wasallam, baadhi yetu wanafunga safarini, baadhi yetu walikuwa nakula. Walam yu'ib ahaduna al-akhar, hakuna hata mtu mmoja anamlaumu mwenzake, ah mbona ukufunga wewe, au aliyofunga mbona ukufuturu. Ha, atakaye kufunga likifunga, anataka kufuturu likifuturu, na Mtume alikuwa yuwaona na hawaambii kitu. Ndio maana ulama wakasema hukumu ya kufunga safarini fihi tafsil. Ikiwa mtu safari haimsumbui na saumu, basi al-afdal fi haqqihi as-siyam, bora katika haki yake ni kufunga. Na ikiwa mtu hudhufika akisafiri akiwa na saumu hudhufika, basi al-afdal fi haqqihi an yuftir, asifunge. Na akifunga na saumu inamlemea, itakuwa makruh. Saumu hu sahih, lakini ni makruh kufunga. Na ambaye kwamba ana nguvu bihaifu safari haimtatizi, basi huyu al-aula wal-afdal kwake yeye ni afunge, bara'ata lidhimma, lianahu abra'a lidhimma, na masahaba imethubutu akifunga safarini pamoja na mtume sallallahu alayhi wasallam, yuko na wao na hawakatazi. Kwa hivyo kufunga katika safari itategemea hali ya ule msafiri. Ikiwa hali yake ya siha ni mzuri na aweza kuvumilia, basi bora ni afunge. Na ikiwa ni mdhaifu akifunga huregea akawa dhaifu, basi afuturu asifunge. Hadha hu. Wa in itamma biman yalzamuhu al-itimamu atamma. Wa in itamma, na ukisali kama maamuma, biman yalzamuhu al-imam, kwa mtu ambaye kwamba inamlazimu al-itimam kumfuata. Yani wewe umeswali nyuma ya mtu ambaye kwamba yeye ule imamu wako ni wajib aswali kamili asifanye kasr. Wewe maamuma ni msafiri uko na ruhusa ya kasr. Lakini imamu wako ni mtu wa itmam, ni mtu wa kuswali kamili kwa sababu si msafiri. Ukiswali nyuma ya imamu ambaye si msafiri atamma utaswali nne, hakuna kuswali mbili. Mimi nimeona baadhi ya watu wameingia sala na imamu wamepata raka mbili za mwisho. Yeye ni msafiri kweli? Na mimi tulikuwa msafiri na yeye. Zile raka mbili za mwisho yeye akazifanya ndio kasri yake. Imamu akitoa salamu na yeye akatoa salamu. Hakusimama akalipiza mbili. Huyo amekhalifu sunna na amefanya makosa. Na ni lazima hii sala akailipe. Kwa sababu amekhalifu sunna. Hadithi ya Ibn Abbas radhiyallahu anhuma asema minas sunna idha salla khalfa al-muqim an yutimma. Madamu imamu wako si msafir, haufai wewe kusali kama msafir nyuma yake. Madamu imamu wako si msafir, ni makosa wewe kusali kama msafir nyuma yake. Utasali kama muqim, utasali kamili. Hata kama mpata raka ya mwisho na ule imamu, usiseme oh mimi nitainuka nilipize na moja atakuwa mbili alafu nitoe salamu. La, utarulisha tatu baada yake. Kwa sababu ule imamu alikuwa si msafiri kama wewe. Hiyo nukta muhimu sana kufahamu. Na dalili yake ni hiyo hadithi ya Abdullah bin Abbas niliwasomea. Minas sunna idha salla khalfa al-muqim an yutimma. Ni katika sunna msafiri akiswali nyuma mtu muqim atimize swala. Na Mtume sallallahu alayhi wasallam asema kwenye hadithi ya Abu Huraira fi sahihain, innama ju'ila al-imamu liyutamma bihi. Imamu amewekwa ili kumfuata. Sasa kama yeye ni muqim utamfuata uswali kama yeye kama muqim, hata kama wewe ni msafiri. Wataka kuswali kimsafiri, wewe msafiri kuwa imamu. Wewe msafiri ukiwa imamu na mimi si msafiri, mimi nitaswali nyuma yako mbili. Wewe ukitoa salamu imamu, mimi nitainuka nikamilisha mbili zangu sababu mimi ni muqim. Hapo hakuna shida. Wewe utasali mbili kama imamu alafu ende zako. Alafu sisi ambao si maimamu nyuma, ambao si wasafiri, tutasimama tulipize mbili zilizobakia, au kama ni maghrib tutasimama tulipize moja iliyobakia. Kwa sababu hapo imamu wetu nani? Imamu wetu ni msafiri. Akaswali kimsafiri, haina shida hapo. Shida ni kwamba wewe msafiri uwe maamuma na imamu wako si msafiri. Hapo ndio tatizo. Itabidi uswali kama imamu wako. Walau aqama liqadha'i haja. Lau mtu akashukia mjini, amesafiri alafu akashuka mjini, liqadha'i haja, hakushukia permanent pale, ameshukia siku mbili tatu, kuna haja iwe ifuatilia, bila niyya iqama, wala hajanuia kukimu pale, hajanuia kukaa, sema hata mpita pa Nairobi siku moja mbili, kuna dharura niifuatilie alafu niunganishe. Kwa hivyo huyu hana nia ya iqama, ana nia kukidhi haja yake. Haja yake ikisha safari kabisa. Wala ya'lamu mata tanqadhi, wala hajui ile haja atamaliza lini. Hajui siku mbili, siku tatu, ni wiki, hajui. Au habasahu matarun, ama yusafiri akifika mji fulani aambia huko mbele mvua hakuendeki, mvua imemfunga hakutokeki, buge mbele haoni mbele. Sasa ikabidi akae kwenye ule mji na hana nia kukaa, alikuwa yupita safari. Sasa mvua ikamfunga pale au baridi ikamfunga pale, asubiri baridi iondoke. Au maradhin, au ni maradhi ameugua. Yeye amesafiri yenda Nairobi, akifika Mtito ameugua, ameugua imbidi sasa safari angojea jitibu pale. Huyu hana nia ya kukimu Mtito, ni ile maradhi ndio alomfunga au mvua ndio imemfunga. Huyu atakusuru mpaka siku atakapokuondoka. Hata kama ni wiki, ni wiki mbili, ni mwezi, ni miezi miwili, yeye atakusuru. Kwa sababu gani? Hana nia ya ikama. Hana nia ya ikama, ni ile haja ndio ilomfunga. Wakati wote haja ikiondoka, ataendelea na safari. Mtu kama huyu hana kipimo kwenye kasr. Atakusuru mpaka haja yake ishe pale mahali. Kinyume na mtu anayejua mimi nitashuka mahali fulani siku sita, siku tano alafu niondoke. Huyu amenuia ikama ya siku tano pale, tayari ashanuia. Kwa mfano mimi nimesafiri hapa, mathalan nasafiri naenda Naikuru, naenda huko, naenda Naikuru, nikasafiri, nikifika Nairobi, naambiwa barabara imekatika ya kwenda Naikuru, siwezi tena kwenda. Mvua, kadha, barabara, au kadha, au kadha. Nikasema, wacha nisubiri, mvua ikipusa, na maji ikikauka, nitaendelea na safari yangu, nifike Naikuru. Akakaa Nairobi wiki, bado, dharura haijaisha. Huyo atakusuru sala, atakusuru sala, mpaka dharura iishe. Hata kama miezi miwili, mitatu, mafi mshikila. Kwa sababu Nairobi hajanuia kukaa, ni mpita njia, dharura imemfunga pale. Au ameugua, akifika Nairobi tu ugonjwa umemwangusha, amelalishwa hospitali Nairobi, naenda Naikuru, atajitibu pale, ajiuguze, atakusuru swala, ni wiki mbili, ni tatu, ni mwezi, ni miwili, ni mitatu. Kwa sababu gani? Kukaa kwake Nairobi hakunuia, kulikuja bahati mbaya kwa ghafla. Taib, hiyo ni hali ya kwanza. Hali ya pili, mimi naenda Naikuru safari yangu, lakini nasema vile Naikuru ni mbali, nitachoka, wacha nipite Nairobi, nipumzike Nairobi wiki moja au siku tano, nitapumzika Nairobi niangalie jamaa, alafu niunganishe paka Naikuru. Huyu hana ruhusa ya kukusuru swala zaidi ya siku nne, mwisho ni arba'at ayyam fakat, kwa sababu baada ya siku nne hiyo ni iqama inda ulama, iqama zaidi ya siku nne huitwa iqama, hukumu yako ni hukumu ya muqim, kama Mtume swalla Allahu alayhi wasallam alivyofanya fi hijjatil wadaa, wazi qasara arba'at ayyam fakat kisha katoka. Lidhalik huyo anaruhusiwa siku nne. Kwa nini? Kwa sababu tutakwambia wewe umenuia kusimama Nairobi wiki moja, pumzike alafu endelee. Kwa hivyo kule kukaa kwako Nairobi wewe ushanuia, na pengine amebuki hoteli na pengine hasa, hizi ni dalili za kuonesha wewe atakufanya ikama Nairobi kwa siku 5 6 7. Wewe hauna ruhusa ya kuswali kama msafir, utaswali kama mukim. Kwa sababu madamu ushajua kwamba ikama yangu ni siku 5, ni wiki, mubashara wewe tusbihu muqima, utakuwa muqim kabisa. Kwa nini? Kwa sababu ushanuia ikama Nairobi wiki moja ndio uende Naikuru. Hadha huo. Kinyume na yule mtu aliyofungwa Nairobi basi na nia yake. Kwa hivyo lazima mama wili tuatafautishe. Ikiwa hauna budi kuchukua ruksa, basi zile ruksa zake za siku 4 fakat. Tena ni kasr bila ya jama. Ukusuru swala tu usifanye jama. Watu wengi haya masaili huja kayachanganya. Atamkuta mtu anakwenda Nairobi pale, asikia mudhini, alhamdulillah misikiti tele. Ataswali uteli pale. Mi bwana ni msafiri. Wacha salatul jamaa wewe atela asha ni msafiri. Nani amekwambia msafiri aswali jamaa? Hadha khata. Kwa hivyo ukienda msikitini kusali jamaa ni lazima uswali itimam, utaswali arba. Si lazima ukusuru swala. Sasa utamkuta hana dharura yoyote. Imamu ameswali dhuhri amemaliza, yeye atakurudi hoteli kupumzika, atainuka yeye aswali mbili za asri kabisa, sema wacha mpige asri kabisa, mimi ni msafiri ndio hoteli nikalale. Hadha khata wa ghalat wa ma yajuz. Aljam' ma yujma' illa 'inda alhaja. Lidhalika as-sunnah al-qasr. والجمع ليس سنة، الجمع رخصة، ما يقال سنة يقال رخصة، القصر هي السنة. لذلك كما تكون نيروبي وتكسور صلاة إذا سكزاك الروسيوة، لكن هو كساني لأن الجمع يكون عند جد السير وقت كبر براني هابنكم مثبوت جمع. لذلك أنقلي أمتوم صلى الله عليه وسلم البكويندا حجة الوداع أليكا منا نمسفيري، لكن منا kila sala na sali mbili mbili, hakusanyi. Adhuhuri ataadhina tasali mbili, alasiri akiadhina tasali mbili, maghrib tasali tatu, isha tasali mbili. Hakusanyi sala na yuko Mina na yeye ni msafiri atoka Madina mpaka Mina. Kwa hivyo madamu mtume aliacha jam' inda al-iqama, kwa hivyo ina maana as-sunna na sisi ni kuacha jam' pindi ukifanya iqama mahali. Lakini qasr endelea kama unao muda wa safari yako, al-qasr sunna. Kwa hivyo wewe badili ya kukusanya swala utakuwa ukiswali mbili mbili tu, usikusanye swala. Lakini utakuta baadhi na usimisha safari na watu utakuta namwambia bwana twende asr, anambia mimi pale niliposwali dhuhuri nishafanya. Una dharura gani? Unchoka. ni mgonjwa, una machovu, hana lolote, ami msafiri, la la ma yasluh. Kama ni msafiri, as-sunna fi haqq al-qasr faqat, laysa al-jam'. Sawa wewe ni mukim Nairobi hapa, umehoteli, upumzika. Ingelikuwa uko barabarani, tungekwambia sasa jama. Lianna an-nabi sallallahu alayhi wasallam jamaa fi as-safar. Jamaa fi as-safar. Hadi masail muhimma jiddan yanbaghi an natanabbaha laha. Kwa hivyo muda wa iqama ni 4 ayyam. Ukinuia ukasafiri hapa ukenda Nairobi, tayari ushakata tikiti, mimi nakaa wiki moja. Ukifika tu Nairobi, wewe si msafiri. Wewe si msafiri. Kwa sababu umenuia ikama zaidi ya siku 4 na tayari ushakata tikiti. Kwa hivyo wewe ruhusa yako ya safari itakuwa pale barabarani. Bas. Itakuwa ni pale barabarani. Tayeb. Wa pili, amenuia kwenda Nairobi, ashakata tikiti, kwenda na kurudi siku 4 au siku 3. Huyu ni msafiri. Hata akifika Nairobi, ana ruhusa ya safari ya kuswali kasru. Na kama hakuna dharura, hakuna kufanya jamu. Jamu atafanya akihitajia. Mathalan amekuwa ameshikwa na ajzi, ile safari imemchokesha sana. Na akiingia amesema mimi baada ya kuswali dhuhuri lau nitalala mubashara asri nitakosa. Tenpita. Sasa kwa ule uchovu wa safari, wacha nifanye jamu ili nilale kwa uzuri nipate kupumzika. Huyu ni dharura, ameruhusiwa, wala haraja, hakuna ubaya. Hapa atafanya jamu akiwa ni mukim Nairobi. Lakini huna dharura yote, huna uchovu, huna muamala kusumbua, huna lolote. Jamu hufanywa inda alhaja faqat. Liannaha laysa sunna, hiya rukhsa. Amma sunna hiya alqasr. Kwa hivyo hizo siku 4 au siku 3 au siku 2 utakaokaa Nairobi, umeruhusiwa kukusuru sara bila kutanganya kama hakuna dharura. Ikiwa kuna dharura basi pia utatanganya. Hadha huu. Haya masala ningependa kueleza kwa uwazi hivyo kwa sababu mingi watu wengi wao wanauliza ahwali kama hizi. Kwa hivyo wewe ikiwa nia yako ya ikama kule unapokwenda ishavuka siku 4, wewe ni mukim, usiswali kama msafiri. Usiswali kama msafiri, utaswali kama mukim. Lakini ikiwa nia yako ya kukaa kule unapokwenda ni siku 3, siku 2, siku 1, siku 4, waruhusiwa kutukua ruhusa za safari. Waruhusiwa kutukua ruhusa za safari. Isipokuwa alonuia kukaa mahali zaidi ya wiki, zaidi ya siku 4, yani kuanzia siku 5, siku 6, siku 7, huyu mujarrada kifika kule tu yeye ni mukim. Kwa sababu tayari yuwajua baada ya siku 5 yuarudi. Na siku 5 ni zaidi ya 4. 5 ni zaidi ya 4. Idhan ruhusa ya safari hauna. Utaswali kama mukim, la tajma wala taksur. Anayekusuru nani? Ni yule alionuia kukaa siku 3, siku 2, siku 4 pia yajuzu kukusuru swala. Sababu haijavuka siku 4. Zaidi ya 4 ayyam hiya iqama ala sahih min aqwal ahli alilm. نعم ساسا نتاجة الأحكام المتعلقة بالسفر. الأحكام المتعلقة بالسفر أحكام مزقوانبا زمي مباتانا نسفاري أمباوني 4 أحكام حكم أن سنوانباتانا سفاري هي تكوجة إن شاء الله درسة نوكوجة كيكاو كيجاتو بإذن الله تعالى مناكي كنا ما يليزو كدوغو نكتفي بهذا القدر.